tu as défisti un combat nyongo. Mais mon colo ko futa, à mon anata, à mi côté si beau kati. Et si ka bolingo ezala ka eba ka souci erodaka tout le temps. Bolingo ya boma ka eba ka o komi déjà ko belisa moto. Lolendo e la taille ou tabati e o ebende na moussa pia kati. Vote singa zae. Mobali ya yo ya maya ye. Oye baki te ye. Ome pome bile na ye soso. Ile lo motu na ekwe. Mobali bile na ye nini. Mamoko makako baso suma kaya mwea no eba nite. Tangwa beli libumu. Akosa lifungwa kola la ye. Mamo tangwa beli bolingo ye. Muna eso kia liya kini. Tabakaya, ozo yoka. Mama nyeza na kaya yowe moto mkwa mbuite. Yeso no. Perimetre ya kuwap na yeza bendo pango na yo. So kyo kobo manu ye miso teza nima wana yo moninga. Yeso lo moninga. Mako na yeti ya fungola tika kosoli sanga na zela. Swa yeti ya fungola tika. Vote singa zela kaya yowe moto mkwa mbuite. Basusu makaya boya no ebanite. Tangwa beli libumu. Akose lifungwa kola lae. Ebama tangwa beli bolingo re. Unaezo kia liya kinini. Na swana te mama na swana te o. Swana te u. Eric. mama ye quelque femme ou c'est ma caille na moto yo linga kai wana isa prévu à bolingo vi fodena maisa wapi différence nga neza e yo zala kananda kona yengo libakunga no to beti chance na yo mama ye Kakinze la mbomoto ya ya mwe Bine inaiza la kampingai Yanga na yuza bumba nda tufe Aksepte nga nga pela aksepte yo Omunia, oyo rumba Tolobaki la valera chute Sylvie Bongo Papa Ochombe Kamata mama na malinga te Eme Abilio Mokonzi ya Solangol Henri Ndongala ya Nzambe dans ma vie, oublie-moi. Zonga be poyo uti, papa. Aoye, si okuti nga na motote, ye akokite, nazalaki ya yo lelo na komi ya ye. Monsieur sur mesure, makuta mi balé. Nangai mokoye, Makuta mi bale Kofinge langa ite na lingi beye Yomo kolo baki nanga ito kabwana uibi Decision zuwa ki yomo komo kano nzambe Promeso pesa kinga ezala kito koswa na te Olo baki nanga iawa to kabwani mana yo Moto na moto akenda ipa ina ye hey. Bonyo kutinga ina moto salizua e Bonyo kutinga ina moto nanga ya sika Yoko mikolenga enti Ezali mungite, ezali na moto na zande koloba Fumbola bemato iyo kama ina kumelio Kofrefo nanga mote mananga na bombi bomengo Makuta mibala yo na tela kamote mae Nazala kia yogi Koswa nisangate Pona kumia muto mososo Bolingo zala kikola nanandako na yomu nakite Lelo ekomi kobota porti na mbeto ya moto mosusu. Okomi kosala bazwa na yo ya bosenzi bimakenda ye. Kofinganga te, nazalaki ya yoge. Koswanisanga te, mpona komia moto mosusu. Nawe, nzambe papai, motuna nanga. Vraiment, Jacques Moulin, nazo kamwa. Mais pourquoi bino mibali bozalaka soki okabwani na mwasi olingi atula bazwaye te na moto mosusu eloko oyo obwakaki olingi balokota te ekomi lokola otie moto libanda mbula ezonoka bayeli ye parapluie na moto mosusu osiliki ebongo moto yango olingaka ye losambo eza bie kaka azwa te mais l'homme propose Dieu dispose. Belela, belela maso sala ponamba mituka banga koto mosolo ezaya yo botola e botola no maso sombela kinga liberté nanga ya kolinga liberté nanga ya kolinga moto mosusu komeka ko simba te koluka tenga na simba yo na nzoto bongo yebaki nazali ya moto nali matato nali mamani libate yaka bolingo Bona kumia moto mosusu Bolingo ezana kikola lana ndako na yo muna kite Lelo ekomi kobota poti na mbeto moto mosusu Okomi kosala bazwa na yo ya bosenzi bimaye Kofinga ndante, nazala kiyoye Koswanisa mate, bona kumia moto mosusu Zambi, zambi papai, motuna nanga Na lobia, pousa kuna messieurs. S'il te plaît, pousa kuna. Uyebi ke yangai na yo sesila. Na tika yo libre ola na bakongi na ondengo mesana. Alors, yo zala musika ngape musika. Ipai na yo na zala ki manzaka bing zoloko nzoloko lelo kumuni ina kumoya. Te, na lobi liseki te na kumoya moto. Belela, belela maso sala. Naya kolinga rei Liberté kola naya kolinga Mata mosusu pomeka kwa simate Koluka tenga na simayo Nanzo tobongo eba kena zali ya moto Nali matato nali mambani Nibate ya kabolingo atwa Hamunanga makuta mibale Kombo nanga eko malilo Mbolingo Hamu Mbolingo Mapolina Shako Désiré Mobutu Mimbenga Noël de Violani Henriette Kajinga Poupette m'emmène la pièce rare Sapa ya moto makuta nanga mibale mpona yo Eza toka Foto Joël Mbetenge Bolingo ya kano esila Aoye okutika ina moto Mela kenda mela mbeta na yo bimae Tianga leze Kusananga ye Mbwananga ya kolinga Na pesa pa ya moto Makuta nganga mibale beyo Eza kota Marie France Masiala Ndoto e ndoto na yo loti Zonga e zonga ipa yo muti Yanga ina yo kuisila Tikanga na moto na lingi Bazuwa na yo ya bosendi na boye nanga mi balen po na yo. Tous les soirs c'est toi, bolingo pèse à l'ivirus, et boumaka kolouta sinaï, verbe et mina temps passé, na koko kate na lingi yo. Amour nanga est un plus sérieux à moi. C'est normal on linga mosusu. Pour en s'en être à la kate. La tisa yanga y monte maï. Préservatif no kezwa bokono. Condom ya monte manange zayo. Ou pas sou kate sous se kokota. Bolingo nanga est un molini. De l'estage au tchana vinanga y. Sous-titrage Société Radio-Canada. Apo Ipan, l'oxygène de la RTNC. Est-ce que vous êtes la valeur ajoutée. Lique les maya sentiments et zalakate. Moubali azaya maye. Toka boula ete. Est-ce que si on tourne moté manaye, yango inaye bandile loto, tango mosusu e bakaye le côté, atato soaninga inaye amandaye. Moko tate mamate, komiko sate, awa ofatina katie, ikapende mala olonga teo, awa ofatina katie, ikapende mala olonga teo. Ya yo téléphone est sur la galerie sous terre. Et comment on a na mon pende. Et comment on a système ya vibré. Et koye bana maele wana. Boni moyo zali kote la lolendo. Boku na mona maboko na maye. Réponse tanga manda eza ya moyo. Like limba sentiment eza la kate. Ya yo na ye mama eza plakengo. Atengengi le lolo die kontu luka. Kando, Bruno Aruna et 19 Mokondi Severin Bamani. Samona yana yankina musika Oza kofinga ngayi patu patue Tusafo na samina na defiseyo Jou anniversaire na yo pense nanga Denge langa charlotte pijoye Zaka Mili, muy mao. Action za kotoye. Prince Senzedi. Mi biololo. Switzerland. Michel Panzo. Ma solo ango ezawapi. Vamposa Fifi Lemba. kingunya ma pose okere azoluka bino te aketina ekili panter pa ya jina kiako Jean-Marie Kitume. Cecilia Gica Kennedy. nanga te okoya kobebisa elamba na suku nalobaki maboko na sukoli mpo na yo te. Saka bolingo esila yaka otala okati ya motema ndenge eza kopela na bolingo nakomizoba mpona yo bayebisi ngai okoma kuna belese pai mwinda epelaka ye nakomiyuma mpona yo. Oka bolingo susi ekoti oko suka wapya ofungoli izibeli ya motema nanga izibeli ya motema nanga nayoki bazokanela nga mpo nayaki te to mpo nayaka te eske efuka nga naya tozomona mosika oka bolingo susi ekoti oko suka wapya ofungoli Oka bolingo susi ekoti, oko suka wa kombo nangezelo kwa pemae yo mokolo baki nangai Shakira, oko misinga elo kwa pema Yo moto na pona apre ya we Kufana nga eza mindondote Tina nini ozwa mondo ki Nazana nga elo kwa pema Kome kano kotika nga ite Nako ya kokwe ya nasende nzube Ye banetse nga iwa yo Shakira Amour na yo elu tinga Masha kiwa tunda Mama kati ekila Damien bila Amour, amour, amour, amour Masoma le kaka sa toi amour Ndo toi moto désir maï Ndo toya moto ya boitou masua Ndo toya moto ya vélo voiture Doto nangai moto ya bolingo c'est toi Alex ngai wa yo Shakira Nakoma nangai lo kwa pema Ata nasenda nisi nakowa Komitungisa na yote Beyo Les Danois, Eric Lucassi. Comigo, semana, por favor. koloba na moto olingaka je t'aime. Problème est à wapi. Yimbi sanga e, ndenga ninyo zoko kate. Kolinga moto lingi yo e, eskoza na mote mate. Yebisa, palingwe lonko nini e. L'amour pour toi e, mama ni yango sewa e. Kolinga te e, koya koya bana linga kiyo. Juruna ko pesa mokongo e, juruna ko lobano ade. Chere ko zala tota. Dédé Keno, plein de bonnes manières. Shada Juma, Kotia Kantembe Mingite. Jomilo, Mangala. Ko sala erosion e sala nangona nina yo e o mi ko fongola te ko fongola no te palampati ya mae l'amour pour toi e mama ni yango sewa e da ni ndende umole maina maya piyo se toi Sonze la nzamba kita ye Okuye bana lila yo Bolingo ilu baka Bolingo ilu baka Ate zanga monoko e Yo nino na diane lokwa Botune langa fonsine kabuya Vraiment na salie niniko Igete ndungi like wing Atike loko ate Mama ute wapi Mama loko jete Atike loko ate Mama ngae ni mangala Loko lupakate Uze la toyo kansango yaliwa Bolingo eko boma Masoki oyete Yonde moto pesa kinga ili boma Soki lelo na were kozala yo Dani dende omole nanga inalela Yaka ezonga e fifi Nakomya wae Minyone monga Yo pupuye matine ulubate Telefone ozo sonozo yambate Na maboko ananyo pesi mulimo Fongola yanga imotema omona Lelo yanga iwa yo fifi dende Yaka ezo nga ihamu Nakomya wae Aume kamisete na mongo monanga Eboy koro kita dani dende nanga Bongo nabi kaseye Kares tendres izala kamopaya Na mungo yo la kisanga yango e Kansango yaliwa Bolingo eko boma Nga soki oyete Yonde moto pesa Kinga ili boma Soki lelo na were kozala yo Dani dende omole Nanga inalela Eli mangala ezo nga ye Yonga nga yesa Koma shoma bakati me Kelele ya mokili eko pe kisaka jame moire lalao Eske oko miko salabali kelemba na yo ya basa mtima Mane no mtingi, chiri kinkani L'étoile montante Kola bala makali nga kachetem, desa bu Kola bala makali nga kachetem, desa bre Tani keme, ay Zande yo mopanzi nanga oya wea kela Stilo nanga oyo na kumaka je t'aime Eli mangala mesmele kibi pacifique benge Karma pa bon yo boinga iwa yae Kolinga nde tumwe babe lukasi Tutu mkopa mwana sefa Bala bala mata linga ka je t'aime Desa ku Shakinda Bala bala mata linga ka je t'aime Desa pre Lolo mi lolo Bango échantillon ba pakati na ngombango ba éviter que mingi zaliao mingi masamba malata bilengi bilengi sukali sukali andi mputu andi business achi komulele ma belle mame Landa. I love you, Nalimi, I love you. Le sultanat de Kinshasa, Clovis et Katumba. Kozela nini po olinga ngai C'est à partir de toi que je dis oui au monde I love you Lelo mokolo inventé rien beau moina ngai Oya ngai mombongo se kolinga kabio Esa pertete ki saluna nga kolinga kayo Mais sentir mes bénéfices na nga ke banango Na komi molangi ezoka monoko Braseri moko te kondima kozwa ngai Na kosuka wapi usiva mamba ngai Igo Tanzambi, kwele kwele Nivakine utelinga na motema na yo Silvai, eske vrema oyebite na dipandaka na yo Bolingo na yo ezali bele pai na ngai Kopi manga ite nazali ya yo bebe Mosu ni ule nanya febela yo mokwa Elanga na yo nanya wakela homai Na kolinga yo kaka ukiloni wae Shemisi basokyo salaki na yo nyamwe Nosambo na naeza na mokwa na nyesuri Letisi majilu Bongo chic à trésor 001 Patu

matangizuwa yo moko yebi esika yo tiyanga ye yo moko yebi epa yo tiyanga ye safanga na ngai na wimbi na mipasi mobimba mpana eloko nini nasali yebisa ngai na iva mpoli olingi kotika ngai mokoe amona ngai eza ya nai eloko nini nasali Alfonso Kayoti yanga ye Yomoko ye bepa yoti yanga ye Sano ya boli Safanga yomoko ye Yomoka yomoko ye Takumi koma mampona ye Sano ya boli Otema na manyo sweza ye Sano ya boli Nakumi kone na ndomu nyo Sano ya boli Ando na manyo sweza ye Yomoka na mote Mon père n'a le foin qu'elle. kenda nyongo na yo na sina futa Pepine le professeur Losa kona ngai pa ya Didier Jean Didier Soki Serge Nseka